moja duša kurban za tvoj put nek je. Ime lijepo Isa, lijep je Muhammed. Šefat učini robove jadne. Šefat učini robove jadne. Ime lijepo Isa, lijep je Muhammed. Ime lijepo Isa, lijep je Muhammed. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu alayhi wa sallam. Patnje goleme na ahiretu će blistat od sreće. Duša si svjetova, bit će Mustafa. Duša si svjetova, bit će Mustafa. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu alayhi wa sallam. Što sedam nebesa sejran učini, što nad prije soljem dželan učini, što ono na mirađu za ummet moli, što ono na mirađu za ummet moli. Ime lijepo Isa, lijep je Muhammed. Ime lijepo Isa, lijep je soba svijeta bez tebe. Hak pejgamber ti si bez preca mane. Ko te ne poštuje, bez imana je. Ko te ne poštuje, bez imana je. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu alayhi wa sallam.